السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، ما بعد أن أشكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salam zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Muda huu biidhnillahi alkarim tutakuwa na muhadhara fupi ambao utakuwa ukielezea haku zaujain. Na tumeleta maudhu hii kwa maksudi kwa sababu haki hizi ni muhimu kwa kina mama kama nyinyi na mfano wenu kuzijua ili kuweza kuleta mustakbal mzuri ambao utakaozaa matunda baina ya mwanamume na mwanamke. Na hii ni pale ambapo ilipokuwa mwanamke ana sehemu kubwa katika kulinda na kujenga na kuhifadhi ndoa yake. Ndoa ina athari muhimu na yale ambayo yanayohusiana na ndoa ni makubwa mno. Na ndoa ni kiunganishi baina ya mume na mwanamke. Watu hawa wawili wanakuwa kabla ya ndoa hawakuwa pamoja, na wakati mwingine hawakuwa na uhusiano. Na hata kama kulikuwa na uhusiano, lakini si ule ambao unaopatikana baada ya kuoana wawili hawa. Kwa maana hiyo, ikawa imelazimu kila mmoja miongoni mwa mke au mume kutekeleza haki za mwenzake ili kuweza kutengeneza mkusanyiko huu, kuweza kutengeneza mjumuiko huu katika hali moja au nyingine. Sasa katika haki ambazo zinatakiwa zilindwe na mwanamke au mwanamume kwa mume wake au kwa mke wake ni haki za aina tatu: hukukum badania, haki za kimwili, wa hukuku ijtimaiya, haki za kijamii, wa hukukum maliya, na haki za mali. Fayajibu ala zawjain an yuashira kullu minhuma al-akhar bil ma'ruf. Ni wajibu kwa mke na mume kila mmoja aishi na mwenzake kwa wema ويبذل الحق الواجب له بكل سماحة وسهولة من غير تكره لبذله ولا مماطلة. نكلا موجا أم تكلزي حقي يا واجب من ذاك وكلا أزورنا ويبيسي bila kujilazimisha wala kupunguza. Yakul Allah tabaraka wa taala, waashiruhunna bil ma'rufi, naishini nao hao wanawake kwa wema. Faqala taala, ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. نها ونواك وننفان ويالي يليكوا جوياه كفانيوا كويما, يعني يالي يليكوا نواجب كواه كفانيوا كويما, لكن نواه وجوه كوانبا ونمومي وندرجة جوياه wana nafasi juu yao. Hivi ndivyo alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kama ambavyo ni wajibu kwa mwanamke kutekeleza haki kwa mume wake, katika yale ambayo yanamwajibikia yeye kuyatekeleza, na mwanamume pia hivyo hivyo takiwa atekeleze yale ambayo yanamwajibikia yeye kuyatekeleza, kama ilivyoeleza katika Qur'an. Wakiishi hivyo mume na mke kwa kuyatekeleza yale yaliyokuwa ya wajibu juu yao, maisha yao yatakuwa ni maisha mazuri na uhusiano wao utakuwa ni wenye kudumu, wataishi kwa starehe ya hali ya juu. Lakini jambo likiwa kinyume chake, mume asitekeleze haki zake kwa mke wake na mke asitekeleze haki zake kwa mume wake, basi ni lazima kupatikane mpasuko na ugomvi, na yataharibika maisha ya kila mmoja wao. Na haya yameonekana katika maisha yetu ambayo tunaishi ndani yake, namna gani jamii zetu zilivyoharibika, zilivyochafuka, ndoa hazidumu, mwanamke haoni hofu kuomba talaka, na mwanamume pia haoni hofu kumpa mwanamke talaka. Walakad jaat an-nusus al-kathira bil-wasiyati bil-mar'ah wa mura'ati haliha وأن كمال الحال من المحال. zimekuja dalili nyingi, zimekuja dalili nyingi ambazo zinamhusia mwanamke kufanya matendo mazuri, zinamhusia mwanamume kumhusia mwanamke kutenda matendo mazuri. Kadhalika pia mwanamume kuangalia na kuichunga hali ya mwanamke vivyoote atakavyokuwa, na ya kwamba kukamilika kwa mwanamke ni jambo lisilowezekana, kwamba mwanamke ameumbwa katika hali hiyo ya kuharibu kila wakati, ya kuacha kufuata maelekezo kila wakati. Fakala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akasema mjumbe wa Allah rehma na amani ziwe juu lake, istausu bin nisai khaira, wausieni wanawake kufanya kheri. Anawaambia wanamume wawausie wanawake kufanya kheri. Kwa nini jambo hilo? Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in, kwa sababu mwanamke ameumbwa kutokana na ubavu, ubavu wa kushoto. Fa inna awaja ma fi dhila'i ala, hakika kilichopinda zaidi katika huo ubavu ni ule ubavu wa juu, mbavu ya juu. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia masahaba zake akiwa anawapa elimu ni namna gani wataishi na mwanamke, akasema fa in dhahabta tutimahu kasartahu, huo ubavu ulivyo ndivyo ulivyoumbwa na Allah. Wewe binadamu ukitaka kuunyoosha utauvunja. Wa in taraktahu lam yazal awaj, na ukiuacha usiunyooshe hautoacha kuendelea kupinda. Fastausu bin nisai khaira, husieni wanawake kufanya khair. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine, inna almar'ata khuliqat min dhila'in, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakika mwanamke ameumbwa kutokana na ubavu. Walan tastaqim laka ala tariqati fa in istamtata biha wa fiha awaj wa in dhahabta tuqimaha kasartaha wa kasruha talaquha. Kwa mwanamke ameumbwa kutokana na ubavu, mwanamke ameumbwa kutokana na ubavu, wala hautonyooka ubavu huo, hautoweza kukunyookea katika njia ya aina yoyote. Fa in istamtata biha ikiwa utastarehe kwa huyo mwanamke, basi hiyo ndiyo hali iliyokuwepo ya kustarehe naye, lakini si kwamba hilo litakuwa lime mfanya huyo mwanamke akose makosa, Hali hiyo ya kustarehe ndiyo hali yake ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala pia ameiumba. Anasema wa fiha awaj, tastarehe naye akiwa na upungufu huo huo, akiwa amepinda. Wa in dhahabta tuqimaha kasartaha, na ukitaka uchukue mabavu unyooshe utauvunja. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya ya Muslim akasema wa kasruha talaquha, na kuvunja huyo, kuvunja huo ubavu wa mwanamke au kumvunja huyo mwanamke ni kumwacha kumpa talaka. Waqala sallallahu alaihi wasallam la yafruk mu'minun mu'minati in kariha fi in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kwamba mwanamume asichukie kitu chochote kwa mwanamke, yaani mwanamume muumini asimchukie muumini mwanamke. Kwa nini? In kariha minha khuluqan, ikiwa mwanamume atakasirika, atachukia moja katika tabia za huyo mwanamke, radhiya minha khuluqan akhar, ataridhia moja katika tabia za huyo mwanamke katika tabia zake nyingine. Kwa hii inaonyesha kama mwanamke tabia zake ni tabia za usumbufu, wakati huo huo mwanamke tabia zake ni tabia za kulewaza na kutuliza. Mwanamume unasumbuliwa na mwanamume unaridhika wakati ambapo anapokuwa amekufanyia tabia, amekufanyia matendo ya kukuridhisha. Katika hii hadithi ndani yake kuna mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ummati wake, kaifa yuamilu rajulu almar'a, vipi mwanamke mwanamume ataamiliana na mwanamke, wa annahu yanbaghi an yakhudha minha ma tayassar, na kwamba yampasa mwanamke mwanamume achukue kutoka kwake yale ambayo yanayowezekana kuchukua katika mazuri, na mabaya ayaache. Lianna tabiataha allati minha khuliqat alla takuna ala alwajhi alkamil, kwa sababu wewe mwanamke maumbile yako uliyoumbiwa, umeumbwa usiwe katika hali iliyokamilika, bali lazima uonekane umepinda, na haiwezekani mwanamume kustarehe na wewe mwanamke isipokuwa katika hiyo tabia yako uliyoumbwa nayo. Kwa hiyo kasoro zako wewe mwanamke na hali yako ya kukosea kosea na kuvuruga mambo wakati mwingine, hivyo humo humo kunapatikana vionjo pia ambavyo mwanamume ana ridhika katika baadhi ya nyakati. Na kadhalika pia katika hizi hadithi tumeona ya kwamba yambaghi lil insan an yuqarina baina al mahasin wal masawi fi al mar'ah, asawazishe na alinganishe baina ya mazuri na mabaya kwa mwanamke. Fa innahu idha kariha minha khuluqan, kwani mwanamume akichukia kitu kinachohusu tabia mbaya kwa mwanamke, falyuqarinuhu bil khuluqi thani, basi pia aangalie tabia nzuri aliyoipenda kwa yule mwanamke ambayo anairidhia kutoka kwake. Na wala silazimishe tukuangalia tabia mbaya ile yenye kuchukiza na yenye kukirahisha peke yake. Inafahamika kwamba wanamume wengi hawapendi kwa wake zao isipokuwa hali ya ukamilifu. Wanataka kuona mwanamke amekamilika kila wakati. Aliyakuwa jambo hili ni jambo lisilowezekana, kwa sababu hali zenu ndivyo mlivyoumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kwa sababu hiyo ikawa inapelekea wanaingia wanamume katika shida, wanakosa kupata ule utulivu wa kutamata na wanawake, na huenda jambo hilo likapelekea katika talaka. Kina wanasahau ya kwamba Mtume SAW akishasema wa in dhahabta tuqimaha kasartaha, in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha, ukitaka kunyoosha kwa nguvu utauvunja, na kuuvunja ni kumpa talaka. Kwa wanamume wanatakiwa wawe na subira, baadhi ya mambo wayafunike na baadhi ya mambo wayafanye, wajifanye kwamba hawayaoni, ikiwa ni mambo ambayo hayapingani na dini, ama yale ambayo yanayopingana na dini. Mwanamume anatakiwa amkanye mke wake na amrekebishe na amnyooshe katika hali moja au nyingine. Katika haki za mke kwa mume wake, cha haki za mke kwa mume wake ambazo anatakiwa azipate mwanamke, ayakuma biwajibi nafakatiha, mwanamume anatakiwa asimamie wajibu wa chakula cha mwanamke na mavazi na vinywaji na nyumba na vile vyenye kufuatana na hayo. Likaulihi ta'ala, wa ala almauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bilmarufi. Fakala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, walahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bilmarufi. Wasuila ma haku zawjati ahadina alayhi, قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسبت إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. آية هذيلي pamoja na hadithi ya Mtume عليه الصلاة والسلام zinaonyesha kwamba ni juu ya mwanamume kusimamia riziki ya mwanamke na mavazi ya mwanamke, kadhalika pia kinywaji chake, na asipigwe mwanamke usoni na akamharibu, na wala akimuhama kama atakuwa amemfanyia makosa yanayopelekea kumuhama baada ya nasaha ikashindikana mwanamke yule kurekebika, basi mwanamume hataki kumuhama mke wake isipokuwa ndani ya nyumba ile ile. Ile tabia ya mwanamume kuhama kwenda kulala kwa rafiki yake si katika mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume aliulizwa ni ipi haki ya mke wa mmoja wetu juu yake. Tunasema akasema amlishe atakapokula. Ina maana haifai wanamume kwenda kula hotelini wake zao hawajala. Taksua idha ktasaita, na umvishe utakapovaa. Haitakiwi mwanamume avae mke wake akiwa hana mavazi. Kivaa mavazi ya thamani fulani na mke wako avae mavazi hayo. Kinunua nguo na mke anunuliwe, mnunulie, kisha akawakataza kupiga uso, na wala wasiwahame wake zao isipokuwa ndani ya majumba yao. Wahajiruhunna fil madaje, wahameni katika vitanda. Sio kuhama nyumba moja kwa moja unakaa mwezi mzima haupo ndani ya nyumba. Rawahu Abu Daud. Katika haki za mke kwa mume wake, ayadila bainaha wa baina jaratiha in kana lahu zawjatun thaniya yadilu bainahuma fil infati wassukna walmabit wa kullu ma yumkinuhu aladlu fihi fa innal mayla ila ihdahuma kabira min kaba'ir min alkaba'ir. Katika haki za mke kwa mume wake, huyu mwanamume huyu anatakiwa afanye uadilifu baina ya mke wake na mke mwenzake, yani baina ya mke wake mkubwa na mdogo. Ikiwa kama huyu mke wake mkubwa anaye mke mwenza, mke wa kwanza na mke wa pili, lazima katika haki zako fanyiwe uadilifu. Yadilu bainahuma fil infaqi, katika kutoa mahemezi, pesa ya kununua chakula, afanye uadilifu baina yao. Wasukna, kadhalika mavazi na makazi, afanye uadilifu katika makazi. Simweke mke mmoja katika chumba kimoja, mwingine ukawa umechukodisha nyumba nzima, fanya uadilifu. Walmabiti, mwanamume anatakiwa pia malazi ndani ya chumba cha mke mkubwa na mdogo kuwe kuna kunaendana na kunafanana, kile ulichochukua alipochukua huku achukue na huku. Wa kullu ma yumkinuhu al-adl fi, na kila ambacho kinachomweza kania yeye kufanya uadilifu ndani yake. Fa innal mayla ila ihdahuma kabira min al-kaba'ir, kwani kumili kwa mmoja kwa vizuri vyote unapeleka kwa mwanamke mmoja, ewe mwanamume utakuwa unafanya dhambi miongoni mwa dhambi makubwa. Kina wanawake pia na wenyewe wapunguze wivu, wasiangalie mambo kwa macho ya wivu, kwa sababu mwanamke akiangalia nyumba kwa jicho la wivu, hata kama ni nyumba nzuri kuliko ya mwenzake, basi ataona kwamba angepewa ya yule mwenzake ndio ingekuwa bora, kwa sababu hakupewa yule kwa sababu anapendwa zaidi kuliko yeye. Kala nabii sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume alaihi salatu wassalam, man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yawm alqiyamah wa shiqquhu ma'ilun, kwamba yule ambaye aliyekuwa na wake wawili akawa amemili kwa mmoja wapo, siku ya kiyama atakuja baada ya kufufuliwa na bega lake moja likiwa limepinda. Bega lake moja litapinda kwa sababu alipinda wakati ana wake wawili hapa duniani. Rawahu Ahmad wa Ahlus Sunan bi sanadin sahihin. Wa amma ma la yumkinu an yadila fihi, kuna baadhi ya mambo wakina mama mnatakiwa myafahamu, ya kwamba haiwezekani mwanamume kufanya uadilifu ndani yake. Yale ambayo asiyeweza kufanya uadilifu mwanamume hata iweje, kama nini? Kalmahabba, kama vile mapenzi, farahati nnas, na kule kupumzika kwa moyo. Na mwanamume ana wake wawili au watatu, lazima mke mmoja atakuwa anapendwa zaidi kuliko mwingine. Kadhalika pia huyu anayependwa anaweza akawa hapati utulivu wa nafsi kule, kukawa na mtu mwingine, mke mwingine ambaye yeye anamtuliza nafsi yake zaidi kuliko mwingine, na kukawa mwingine anamwamini zaidi katika uelewa, katika utunzaji wa mali na mfano wa hayo, kwamba kule kila anapopata kitu fulani sehemu fulani, kuna sehemu nyingine hakipati. Kwa hawa watakuwa wanazidiana kila mmoja katika sehemu yake, hawa watakuwa wanazidiana kila mmoja katika sehemu yake. Sasa katika jambo hili, mwanamume halaumiwi, kwa sababu mapenzi yanakuja bila kutaka kwake, utulivu wa nafsi unakuja bila kutaka kwake, na mengineyo mengi. Ndio maana Allah akasema katika surati An-Nisa aya 129, qala Allah ta'ala wala tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum, hamtoweza kufanya uadilifu kati ya wanawake mliowaoa, kuanzia wawili, watatu na wanne, hamtoweza kufanya uadilifu. Uadilifu uliokusudiwa hapo ni huu ambao uliotajwa, walau harastum, hata kama mtajitahidi kufanya hivyo. Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa mtume wa Allah swala na salamu ziwe juu yake, yaksimu baina nisaihi fayadil, anagawa siku baina ya wake zake na anafanya uadilifu, kadhalika na mambo mengine. Wayakula anasema, Allahumma hadha qasmi fima amlik, ewe Allah, huu ndio ugawaji wangu katika vile ninavyoweza kumiliki. Fala talumuni fima la tamlik wala amlik, فلا تلومني فيما لا أملك usini laumu mimi katika vile ambavyo nisivyomiliki. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wassalam katika hali yake, katika yale ambayo alikuwa akifanya kwa wake zake, alikuwa Mtume alayhi salatu wassalam pamoja na uadilifu wake anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hichi ndio kigawo changu, huu ndio ugawaji wangu katika kile ambacho ninachokimiliki. Na alikuwa anamwambia mwanamke asikusinilaumu mimi katika yale ambayo usiyomiliki na yale nisiyomiliki. Alikuwa akimwambia mke wake baada ya kugawa, au wake zake baada ya kugawa, akisema fala talumni fima tamlik wala amlik. Naam, alikuwa akimwambia Allah subhanahu wa ta'ala, tafsiri ya kwanza ndio sahihi, alikuwa akimwambia Allah subhanahu wa ta'ala usinilaumu mimi katika kile unachokimiliki wewe Allah hali ya kuwa mimi similiki. Haya ni maneno ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Pamoja na kwamba yeye ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini alikuwa anaona katika nafsi yake kwamba yawezekana kuna baadhi ya mambo anaweza akafanya kinyume na yale ambayo yasiyotakiwa kufanya, na akawa amepata lawama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna hali nyingine ambayo inaweza ikajitokeza kwamba wanawake wapo wawili au watatu, wote wanamilikiwa na wameolewa na mwanamume mmoja. Ikatokea tu hali ya mwanamke mmoja kuona kwamba hakuna shida kumpa mwenzake siku au kumpa wiki, akamfadhilisha mwenzake katika yale ambayo yalikuwa ni haki yake. Kabla kama itatokea mmoja katika wanawake kumfadhilisha mwingine katika malazi, kwamba siku zake tatu zile aseme nenda kwa mwenzangu, na hiyo ni kwa ridhaa, isiwe ni kwa kuchokoza, umuone mumeo atakubali au hatakubali. Ili akikubali useme kwamba sasa nilijua tu, mbona nimekuambia tu mara moja umekubali. La, iwe ni kwa ridhaa. Ikiwa utaridhia hakuna ubaya kwamba abu fulani nenda kwa umu fulani, nenda kalale kule siku moja siku mbili, kisha uendelee kugawa kama kawaida. Kwa nini hakuna ubaya? Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaksimu li Aishata yaumaha wa yauma sauda hina wahabatuhu sauda li Aisha. Tume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anamgaia Aisha siku yake, yani siku ya Aisha na siku ya Sauda. Anamgaia Aisha siku yake na siku ya Sauda, hina wahabatuhu sauda li Aisha, pale Sauda ambaye ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomzawadia Mtume sallallahu alaihi wasallam ile siku yake aende akalale kwa Aisha. La hadith muttafaqun alayh, na hadithi hii ameipokea Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alu wa huwa fi maradhihi alladhi mata fihi, aina ana ghadan, aina ana ghadan, fa adhina lahu azwajuhu an yakuna haythu sha, fa kana fi bayti Aishata radiyallahu ta'ala anha hatta mat. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, imethibiti kwamba alipokuwa anaumwa maradhi ambayo alikufa ndani yake akiwa maututi, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anauliza, mimi kesho nitakwenda wapi? Kesho nitakwenda wapi? Maana alikuwa na wake wengi, na mgonjwa wakati mwingine anaweza akaghafilika kujua ni wapi atakwenda. Lakini tafsiri ya wake zake ilikuwa ni nyingine. Wao walijua ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam angefurahi zaidi na angependezewa zaidi kwenda kulala kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha, kwenda kufia kwa Aisha kama nani hai wake utaisha. Wakawa wamemruhusu wake zake, wamemruzuku, wamemruhusu wake zake kwa ujanja aende pale ambapo anapotaka, kwamba utakwenda pale ambapo utakapotaka. Fakana fi baiti Aisha, ikawa imedondokea katika nyumba ya Aisha, hata mata, mpaka alipokufa Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa utaweza kuona, ewe mwanamama wa Kiislamu, namna gani wanamama wa Kiislamu ambao wewe na mwenzako mnatakiwa mchukue mfano kutoka kwao, namna gani walivyokuwa katika swala zima la ukewenza. Hawakuacha dini, hawakuacha misingi ya sheria, bali ukewenza waliona kama ni jambo la kawaida, hata kama kulipatikana msuguano wa hapa na pale, kama inavyotajwa katika vitabu vya sunna ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hafsa alikuwa aelewani na mama Aisha radhiallahu ta'ala anhuma, mpaka siku moja chakula chake kimetoka kwake kuja kwa Mtume, chakula cha Aisha radhiallahu ta'ala anha kimetoka kule kuja chakula cha Hafsa kimetoka kuja kwa Aisha, ama Aisha akavunja lile sahani la chakula. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, mama yenu amekasirika, mama yenu amekasirika, chakula kimemwagwa kwa sababu kilikuwa ni changu, hakuna shida, lakini sahani lilipo kwa sababu sahani si langu. Kawa sahani lile imelipwa. Sasa jambo la kuidhinisha mume kulala kwa mke, mume kuishi muda mrefu kwa mke, na mambo mengine ambayo yanofanana na hayo, ni jambo ambalo kama mwanamke ataridhia yeye mwenyewe hakuna ubaya, ama mwanamume hatakiwi kuamua hilo sio kwa idhini ya mume, kwa idhini ya mkewe. Kuna wanamume wakiugua wanataka wakaugulie kwa wake wakubwa, kwamba kule ndio kuna nyumba yangu, siwezi kuugulia kwenye nyumba ya kupanga, siwezi kuugulia sehemu ambapo hakuna wanangu, na mfano wa hayo. Yote hayo si katika sheria, na ni haki za mwanamke huyo kumzuia mkewe, kumzuia mumewe augulie kwake kwa siku ambazo yupo kwake, na aende akaugulie kwa mwenzake kwa siku ambazo atakuwa yupo kwa mwenzake, hata kama italazimika kubebwa kwa machela, labda ahurumiwe mwanamume huyu kutokana na usumbufu na hali aliyokuwa nayo, mwanamke yule atoe idhini ili kuweza kupumzika sehemu moja. Katika haki za mume kwa mke wake, hukuku zawja ala zawjatihi fahiya a'dham min hukukiha alayhi, haki za mume juu ya mke wake ni kubwa zaidi kuliko haki za mwanamke juu yake. Wadhalika liqaulihi ta'ala, na hii ni kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, na wanawake wanazo haki zile ambazo zilizokuwa juu yao, zilizokuwa ni wajibu kwa wao kufanyiwa kwa wema, walirijali alayhinna daraja, na wanamume wana daraja ya juu kwa wanawake. Surat Al-Baqara aya ya 228. Warajulu qawwamun 'ala al-mar'ah. Kama mume ni msimamizi wa mwanamke. Yakumu bimasalihiha, anasimamia yale mambo ya maslahi ya mwanamke. Wa ta'dibiha, kadhalika pia kumuadabisha. Wa tawjihiha, na kumuongoza mwanamke. Kama kala Allahu Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanamume ni wasimamizi wa wanawake. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, kwa sababu yale ambayo Allah aliwafadhilisha baadhi yao kwa baadhi yao, na kwa yale ambayo wanayatoa katika nafaka kutoka katika mali zao. Nafakati wanazozitoa wanamume kuwahudumia wake zao, kusimamia maslahi zao, kusimamia adabu yao na mwongozo wao, hii ni moja au ni miongoni mwa sababu zinazofanya wanamume kuwa ndio wasimamizi wanawake. Kadhalika min huquqi zawji ala zawjati, katika haki ya haki za mwanamume kwa mke wake, antutiahu fi ghairi maasiyati llah, mwanamke anatakiwa umtii mumeo katika yale yasiyokuwa ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antahfadhahu fi sirrihi wa malihi, na mwanamke anatakiwa amuhifadhi mume wake kwenye siri yake na mali yake. Maana chochote cha siri cha mume wako hutakiwi kukitoa nje, hutakiwi kukielezea mtu mwingine. Kadhalika pia uhifadhi mali za mumeo, usimdokolee mali zake, na zile ambazo utakuwa unazisimamia wewe unatakiwa uzisimamie kwa uadilifu. Faqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika amesema mtume alayhi salatu wassalam, law kuntu amiran ahadan, kama ningekuwa ni mwenye kumuamrisha yeyote katika wanawake, katika binadamu, katika hawa ninaoongoza, an yasjuda li ahadin, amsujudie mwingine, la martul mar'ata an tasjuda li zawjiha, ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe, ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Hii ni mubalagha wa mwisho kabisa katika taa, kwa sababu hakuna ruhusa ya mwanadamu kumsujudia mwanadamu mwenzake au kiumbe cha aina yoyote. Lakini kutokana na hali ambayo aliyokuwa anatakiwa mwanamke awe nayo kwa mumewe, Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema kama ingeruhusiwa basi ningeanza na mwanamke kumsujudia mumewe. Faqala sallallahu alaihi wasallam, idha da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a fabata ghadban, fabata ghadbanan alaiha la'anataha al-malaikatu hatta tusbih, kwamba mwanamume akimwita mkewe kitandani kwake ili aweze kustarehe naye, kisha mwanamke akakataa, akalala mwanamume yule na ghadhabu, amemghadhibikia mke wake, basi Allah subhanahu wa ta'ala malaika zake watakuwa wakimlaani yule mwanamke mpaka kutakapokucha, na laana za malaika zinafika moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kitendo hichi ni kitendo kibaya, ni kitendo kinachoonyesha ususuwafu kwa mwanamke kwenda kwa mume wake, na ni kitendo cha kabira min kabairi dhunub, ni dhambi kubwa miongoni mwa dhambi makubwa, kwa sababu ni kitendo ambacho kinasababisha laana, ni kitendo ambacho kinachosababisha laana. Wa min huquqihi alaiha, na katika haki za mwanamke kwa mwanamume, na katika haki za mwanamume kwa mwanamke, alla ta'mala amalan yadhi'u alayhi kamala al-istimta', hata walau kana dhalika tatawwan biibada. Katika haki za mwanamume juu ya mke wake, mke hatakiwi kufanya kitendo ambacho kitaondosha ule ukamilifu wa starehe ya mwanamume kwa mke wake. Kuna wanawake wanapenda sana kufunga sunna, penda sana kufunga saumu za sunna. Sasa ni sheria kufunga sunna, lakini unatakiwa ile sunna uliyofunga iwe chini ya idhini ya mumeo. Umwambie mumeo kwamba kesho ni Jumatatu, naomba idhini mume wangu nifunge saumu ya Jumatatu. Akikuruhusu utafunga, na asipokuruhusu hautofunga, na Allah atakupa thawabu zako, atakulipa thawabu zako kutokana na nia yako. Kwa hiyo hata kama jambo litakuwa la sunna, tena jambo la kiibada, utakiwi kulifanya ikiwa jambo hilo litazuia ule ukamilifu wa starehe ya mumeo kwake. Kadhalika pia kuto kujipamba, kadhalika pia kuwa bize kila wakati, shughulishwa na masimu, mume amefika, shughulishwa na kuchati na watu wengine. Jambo hilo ni katika mambo yaliyokuwa mabaya zaidi. Ikiwa imekatazwa kufunga saumu ya sunna, basi ni mbadi aula katika jambo kama hilo la kuchati na mambo mengine. Hata kupika, basi maandalizi ya kupika yaandaliwe mapema. Wadhalika liqauli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la hillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'iznihi. Yani kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyesema haifai na wala si halali kwa mwanamke afunge na mume wake yupo hakusafiri isipokuwa kwa idhini yake. Na hii saumu iliyokusudiwa hapa, ee mwanamama wa Kiislamu, ni ile saumu ya sunna na sio saumu ya faradhi. Wala ta'dhan li ahadin fi baitihi illa bi'izni. Na hairuhusiwi mwanamke kumruhusu yoyote katika nyumba yake isipokuwa kwa idhini yake. Kwamba mumeo ametoka, asije mwanamume yoyote wala mwanamke yoyote, si mwanamume tu, wala mwanamke yoyote kuingia katika nyumba ya mumeo isipokuwa kwa idhini ya mumeo. Awe ni yule ambaye anaifahamu mumeo kwamba atafika. Na hii ndiyo katika kukamilisha zile haki zake kwako wewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam amejalia ridhaa ya mwanamke, amejalia ridhaa ya mwanamume kumridhia mume wake, kumridhia mke wake, kuwa ni katika sababu za kuingia peponi huyo mwanamke. Kwamba nyinyi wanawake mkiwa mtaridhiwa na Allah na mumeo na waume zenu, basi hiyo ni miongoni mwa sababu za nyinyi kuingia peponi. Msiwadharau waume zenu, msiwauzi waume zenu. Kuna baadhi ya wanawake wanakaa na waume zao kama vile na wao ni wanamume, au wanawafanya waume zao kuwa ndio wanawake na wao ndio wanamume. Mwanamume akisema kwa sauti ya chini, mwanamke kisha inua sauti mara 100 na kamshikia mikono kiunoni na kumsosomeka kwa kidole cha shahada, na wakati mwingine akimpiga na akimgwida mume akiwa anamwangalia. Mume ananyong'onyea, mume anaondoka, anakuwa mdogo. Katika hali kama hii, mwanamke huyu afahamu ya kwamba anajifungia kupata zile sababu za kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa al-imamu Tirmidhi min hadithi Ummi Salama radiyallahu ta'ala anha anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala ayyu mamratun ماتت وزوجها عنها راض دخل الجنة. kama mwanamke yeyote atakayekufa hali ya kuwa mumewe anamridhia, hali ya kuwa mumewe yuko radhi naye, basi ataingia peponi. Angalia yeye mwanamama wa Kiislamu, usije ukafa hali ya kuwa mumewe hakuridhii, inaweza ikawa ni sababu ya wewe kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala azidumishe ndoa za Waislamu, azidumishe ndoa za Ahli Sunnati wal Jamaa as-Salafu Salih, na awafufue mke na mume pamoja, na waingize wote katika pepo yake. Innahu Jawadun Karim, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.